सब दुरू रहिंदुनी मोली खाले की बांध मोहन रे बिना रहिंदुनी निदूड़ी गे भूख हरची अब दुरू रहिंदुनी बांध मोहन अब दुरू रहिंदुनी मोली खाले की बांध मोहन रे बिना रहिंदुनी निदूड़ी गे भूख हरची अब दुरू रहिंदुनी बांध मोहन टुली तेरी घुंडघुंडियां धाओ पेली तेमा मेरी माया लगी कब होली बेटुली सोने की लटुली तेरी घुंडघुंडियां धाओ पेली तेमा मेरी माया लगी कब होली बेटुली पौड़ी खाले की बन मोहनी ते बिना रहिंदुनी निदूड़ी के भूख हरची अब दुरू रहिंदुनी पौड़ी ते बिना रहिंदुनी निदूड़ी गे भूख हरची अब दुरू रहिंदुनी बांध मोहनी मोहनी जन बुरा सी फूला सोचनी क्या छे तू मोहनी मैं दिल दियाल मुखड़ी तेरी इस मोहनी जन बुरा सी फूला सोचनी क्या छे तू मोहनी मैं दिल दियाल पौड़ी खाले की बन मोहनी पे बिना रहिंदुनी हरची अब दुरू रहिंदुनी पौड़ी खाले की बांध मोहनी पे बिना रहिंदुनी निदूड़ी गे भूख हरची अब दुरू रहिंदुनी बांध मोहनी कब तक सर माली मोनी कब तक तर साली साची मेरो माया होली तू मेरी वे जाली कब तक सर माली मोनी कब तक तर साली साची मेरो माया होली तू मेरी वे जाली पौड़ी खाले की பேபினா ரைந்து நீ நிதோளிகே புக ஹரச்சி அப்துரு ரைந்து நீ போளி காலேகே பாந்த மோகனி பேபினா ரைந்து நீ நிதோளிகே புக ஹரச்சி அப்துரு ரைந்து நீ பாந்த மோகனி ਸੋਹਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨੀਂਦ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਲੀ ਹੱਸ ਖੇਲੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਦਿਨ ਤਰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੋਹਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨੀਂਦ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਲੀ ਹੱਸ ਖੇਲੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਦਿਨ ਪੌੜੀ ਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬਨ ਮੋਹਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿੰਦੂ ਨੀ ஹரச்சி அப்துரு ரைந்து நீ போளி காலேகே பாந்த மோகனி பேபினா ரைந்து நீ நிதோளிகே புக ஹரச்சி அப்துரு